Gnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sekera. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Na wojskowych Powązkach i przed Pałacem Prezydenckim apel pamięci dla uczczenia ofiar katastrofy smoleńskiej. Przywódcy krajów południowej Europy spotykają się w Madrycie. Tematem Unia po Brexicie. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie w świecie dziennikarskim. Dziś poznamy laureatów Nagród Pulitzera. Zapłonęły znicze na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej na Powązkach wojskowych w Warszawie, także na Wawelu przed grobem pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Przed Pałacem Prezydenckim kwiaty złożyli premier Beata Szydło i prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Na krakowskim przedmieściu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. W tej chwili na scenie zbudowanej między Pałacem Prezydenckim a siedzibą Ministerstwa Kultury rozpoczął się apel pamięci. Najpierw wszyscy uczestnicy biorący udział w tych obchodach odśpiewali hymn narodowy. A teraz trwa wyczytanie i wspominanie nazwisk ofiar katastrofy smoleńskiej. Na telebimie umieszczonym nad sceną wyświetlane są ich zdjęcia. Po zakończeniu apelu rozpocznie się blok filmowy, w którym będą wyświetlane filmy związane z samą katastrofą i wspominające jej ofiary. Do godziny 12 potrwa ten blok tematyczny. Później o godzinie 12 w samo południe zostanie zmówiona modlitwa Anioł Pański, a o 16.30 ma tutaj pojawić się pan prezydent Andrzej Duda, który złoży kwiaty pod tablicą upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego i wygłosi przemówienie. Całość, wszystkie uroczystości będą trwały aż do północy. Mariusz Krzemiński, dziękujemy za relację. O tym, że mija 7 lat od katastrofy smoleńskiej, przypominają rosyjskie media, najczęściej w krótkich informacjach. Obszerniejszy tekst o natchnionej żałobie w Polsce publikuje Niezawisima Gazeta ze Smoleńska, Maciej Jastrzębski. Niezawisima Ja zwraca uwagę na pojawienie się w Polsce tradycji comiesięcznego przypominania o katastrofie smoleńskiej. Jednocześnie podkreśla, że tradycja ta ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, dodając przy tym, iż ten podział wynika nie ze stosunku do samych uroczystości, a z wewnętrznych podziałów politycznych w Polsce. Niezawisima Ja gazeta odnosi się także do śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Dziennik przypomina różne wersje prezentowane przez ekspertów, w tym o zamachu, za który mogłaby być odpowiedzialna Rosja, a także dotychczasowe reakcje rosyjskiego MSZ, którego rzeczniczka Maria Zacharowa zarzucała Polakom wykorzystywanie tematu katastrofy do prowadzenia wewnętrznych gier politycznych. Na koniec Niezawisima Ja stwierdza, że ocena wydarzeń historycznych dzieli Moskwę i Warszawę na tyle mocno, że w najbliższym czasie nie zanosi się na poprawę kontaktów. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po południu poznamy rezultaty ponadrocznej pracy podkomisji smoleńskiej powołanej przez szefa MUN-u Antoniego Macierewicza. Jak powiedział TVP Info przewodniczący podkomisji Wacław Berczyński, z dużą pewnością prezydencki Tu-154M rozpadł się w powietrzu. Tak ma wynikać z przeprowadzonych eksperymentów. Wykonaliśmy wiele eksperymentów. Wiem już z dużą pewnością, że samo rozpadł się w powietrzu. Będziemy dalej prowadzili eksperymenty. No, zbadaliśmy bardzo dokładnie rozmowy pilotów, rozmowy z wieżą. Rozpad samolotu zaczął się znacznie przed pasem lądowania. Te części są rozrzucone w kilkadziesiąt metrów przed upadkiem o ziemię. Przewodniczący podkomisji podkreślił też, że zespół, którym kieruje, nie szuka winnych, ale dąży do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Narada przywódców południowych krajów Unii dziś w Madrycie. Oprócz premiera Hiszpanii będą szefowie rządów Włoch, Portugalii, Cypru, Malty i Grecji. Zjawi się też prezydent Francji. Do spotkania dochodzi krótko po ogłoszeniu przez Londyn rozpoczęcia procedury Brexitu, dlatego głównymi tematami spotkania będą konsekwencje opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur unijnych i przyszłość Unii Europejskiej. Uczestnicy rozmów zastanowią się nad zasadami przyszłej współpracy Brukseli z Londynem. Przeanalizują też kwestie imigracji, terroryzmu, polityki gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Szczyt odbędzie się w Królewskim Pałacu El Pardo. Poprzednie spotkania przywódców krajów południowych Unii Europejskiej odbyły się w Atenach i Lizbonie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Najlepsze pióra dziennikarskie już po raz 101 poznamy za oceanem. W Nowym Jorku zostaną dziś ogłoszeni laureaci Nagród Pulitzera. Marek Wałkuski. Najsłynniejsze obecnie nagrody dziennikarskie ustanowił imigrant z Węgier Joseph Pulitzer, który przybył do Stanów Zjednoczonych, by walczyć w wojnie secesyjnej. Później stał się właścicielem dwóch gazet, St. Louis Post-Dispatch oraz New York World. Oba pisma wcale nie były znane z rzetelnego dziennikarstwa. Sukces komercyjny odniosły, opisując tragedie, przestępstwa, zbrodnie, sensacje i skandale. Pod koniec życia Pulitzer przeznaczył $2 miliony na stworzenie Wydziału Dziennikarstwa na Nowojorskim Uniwersytecie Kolumbii i nagród swojego imienia. Po raz pierwszy zostały one przyznane w 1917 roku, 6 lat po jego śmierci. Początkowo Początkowo przyznawane były przede wszystkim za osiągnięcia w dziennikarstwie i literaturze. Z czasem dodano poezję i muzykę, a także znacznie rozszerzono listę kategorii dziennikarskich. W tej chwili nagrody przyznawane są w 21 kategoriach. Krytycy zarzucają jednak komisjom przyznającym Pulitzery faworyzowanie dziennikarzy reprezentujących lewicowe i liberalne tytuły prasowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce pora już na sport. I Krzysztof Łoniewski. Taka porażka musi boleć. Lech przy ponad 40 tysiącach kibiców w Poznaniu strzelił gola na 1-0 w meczu z Legią w samej końcówce, a goście nie dosyć, że niedługo potem wyrównali, to jeszcze w doliczonym czasie gry zdobyli zwycięską bramkę. Kolejorza dobił nie po raz pierwszy zresztą były gracz Lecha Kasper Hamalainen, a mecz podsumuje trener Legii Jacek Magiera. Wiele sytuacji zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Wiele gry takich, gdzie było sporo wolnego miejsca i tak naprawdę akcja za akcję. Naszym celem na to spotkanie było zwycięstwo. I cel udało się zrealizować w 100%. Wczoraj grano jeszcze w Gliwicach. Piast 1-1 zremisował z Lechią. Dziś dokończenie kolejki i mecz Korony z Ruchem. Na prowadzeniu w tabeli bez zmian Jagiellonia. Po piętach depcze je jednak Legia, traci do Jagi tylko punkt. We Włoszech ciekawił nas wczoraj wieczorny mecz Lazio z Napoli. Ekipa Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika poradziła sobie wyśmienicie. Wygrała 3-0, a Zieliński asystował przy trzecim golu niedługo po tym, jak pojawił się na boisku na ostatni kwadrans. Milik grał jeszcze krócej. W Anglii też siatkarski wynik. Manchester United, który 3-0 odprawił ciągnący się w ogonie tabeli Sunderland. A propos siatkówki, to wczoraj PGS Kra bez straty seta pokonała Asseco Resowie w pierwszym meczu półfinałowym w Plus Lidze i zajrzymy jeszcze za ocean na parkiety koszykarskiej ligi NBA. Minionej nocy po raz 42 w tym sezonie triple-double uzbierał gracz Oklahoma City Thunder Russell Westbrook i poprawił rekord z brodą należący do Oscara Robertsona. 40-second triple-double. Russell Westbrook has broken the single season record established more than a half century ago by Oscar Robertson. History. Amerykańskie media podkreślają, że od wielu lat panowała powszechna opinia, że rekord Oscara Robertsona jest nie do pobicia. W pomeczowej rozmowie Russell Westbrook zdradził, że nie spodziewał się, że to on będzie w stanie napisać historię na nowo. To coś niesamowitego. Nigdy od lat mojego dzieciństwa o czymś takim nawet nie marzyłem. Dziękuję wszystkim, którzy mnie od początku wspierają. Rodzinie, drużynie, trenerom, fanom i Bogu, do którego codziennie się modlę. Mówił Westbrook, którego znakomita gra pozbawiła Denver Nuggets szans na występ w playoffach. Na 42. historyczny triple-double koszykarza złożyło się 50 punktów, 16 zbiórek i 10 asyst. Z Miami, Jan Pachlowski. A to wszystko w bardzo zaciętym i wygranym przez Oklahoma 106-105 spotkaniu przeciwko Denver Nuggets. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. W całym kraju dziś dużo słońca, choć według prognoz w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, a miejscami możliwe są opady deszczu i burze. Na razie najcieplej w Szczecinie 13 stopni, we Wrocławiu 11, w Warszawie i Lublinie 9, a najchłodniej w Małopolsce około 7 stopni. Po południu ma być od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na AGD otrzymasz do 50 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Na przykład kupując płytę indukcyjną i piekarnik Electrolux za 3049 zł. Możesz otrzymać do 300 zł na zakupy w Douglas. Mediamarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2-MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko.

orkiestra Vincenta Bella i już kwadrans po godzinie 9. I piosenka Song for Someone. Dziś prognoza pogody mówi o tym, że będzie prawie lato, ale jutro powróci wczesna wiosna. Miles Kane, a potem K.D. Lang. Autopromocja. W najbliższym aksamicie cyniczny Casanova, muzyczne sumienie naszych czasów, błyskotliwy manipulator, fascynujący rozmówca. Father John Misty i jego nowa płyta Pure Comedy. The comedy of man stars like this. Mieszanka filozofii, polityki, sztuki i popkultury, bólu i nadziei. W muzyce i w naszej rozmowie. Entertainment is designed to be gotten the moment. It doesn't blossom, it's like a plastic flower. To wielka komedia, ale śmiać będziemy się przez łzy. Zapraszam dziś, kilka minut po 19. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, jakie puchate, a ti. No macie tu cenę, no proszę. Oj! Straszliwa cena żeria w sklepach Euro. LED TV 40 cali Philips za 1299. Ultra HD Samsung 55 cali Smart za 2999. Pralka Bosch Vario Perfect Slim. Elektroniczny wyświetlacz klasa A+++ za 1299. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali Smart TV za jedyne 2399 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 35 sekund będzie punktualnie w pół do 10. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekiert. Witamy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Pawle, to pańska gazeta Rzeczpospolita napisała, że handel elektroniczny, handel w sieci kwitnie. Polskie e-sklepy stawiają na eksport. Już co dziesiąta firma online w Polsce sprzedaje towary nie tylko do Polski, ale za granicę. No i to tak co najmniej 15% ich obrotu z tego, co się dowiadujemy, idzie za granicę. No to oczywiście bardzo dobrze i tutaj na pewno otwartość granic temu sprzyja. No internet nie zna granic. Tak, tak, internet nie zna granic. Gorzej z pocztą, która później, czy firmami kurierskimi, które muszą to dostarczyć. A do poczty to jeszcze wrócimy. No tak, ale tutaj pewne bariery czasem są, bo tam koszt przesyłki czasem może być barierą. Z tego co wiem też nie do wszystkich krajów tak tacy operatorzy internetowi dostarczają różne towary. A co z zakazem handlu w niedzielę? O, tu mamy w Sejmie taki projekt ustawy, który by zakazywał... Obywatelski? Tak, zakazywał handlu w niedzielę i to niestety także w sklepach internetowych. Choć to akurat rząd patrzy na to krytycznym okiem i dobrze, bo ja jakoś nie wyobrażam... Jeszcze potrafię sobie wyobrazić to, że no, będzie zakaz pracy w sklepach internetowych w niedzielę, no bo chronimy tutaj prawa pracownicze i tak dalej i dopiero tam w poniedziałek nad ranem przyjdą. Ale przecież tak to się odbywa. No a tak to się odbywa, ale jakoś nie wyobrażam sobie, żebym w niedzielne popołudnie stwierdziwszy, że mój pies już nie ma karmy, nie mógł zamówić dla niego 15-kilogramowego wora suchej karmy, no bo tak się najbardziej opłaca, że komputer mi powie, nie, dzisiaj jest niedziela i nie przyjmujemy zleceń, więc tutaj pewnych granic pewnie trudno, no byłoby to po prostu śmieszne. Ale na handel kwitnie i to dobrze. Tak, tak, tak. I ja myślę, że tutaj bardzo może w tym jeszcze pomóc w zwalczeniu tych przeszkód, o których mówiłem na początku. Przeszkód z przesyłkami, ich kosztami, czy w ogóle niedostępnością. Ustalenie już na forum Komisji Europejskiej jednolitej ceny przesyłki towarów kurierskiej czy poczty w ramach Unii Europejskiej. Udało się znieść roaming, to może i... No pewnie z roamingiem jest łatwiej, bo tu nie ma fizycznego przemieszczania różnych rzeczy, a tutaj jednak to jest. Kolejna oczywiście dobra informacja. Inwestorzy indywidualni znowu ruszyli na parkiet giełdowy. Zwyżki indeksów na naszej giełdzie w ostatnim czasie podziałały na naszą wyobraźnię i wycofujemy pieniądze skąd? I lokujemy w akcje. O, z tego, co tutaj czytałem, to któryś dom maklerski się pochwalił, że zanotował zwyżkę obrotów o 156%. Takie coś normalnie się nie zdarza. Ale geneza jest prosta. Skoro oprocentowanie lokat, niskie stopy procentowe, a co za tym idzie, oprocentowanie lokat w bankach jest na tyle niskie, że cały z nich zysk zżerają opłaty za prowadzenie konta i różne operacje. Inflacja jeszcze oczywiście, no to oczywiście trzeba szukać innych form oszczędzania. No ale powiedzmy sobie szczerze, wzrasta ryzyko. Oczywiście wzrasta ryzyko. Natomiast kto ma chociażby prostą lokatę w funduszu inwestycyjnym, prawda, to już mógł zauważyć, że od jesieni lekki przyrost nastąpił. To się wiąże oczywiście z hossą na giełdzie. Proszę sprawdzić tą korespondencję, proszę państwa, od funduszy inwestycyjnych. No tak, bo tam... Tam to wszystko jest wyliczone. Trochę rośnie. Prawdopodobnie to przez jakiś czas jeszcze się utrzyma, chociaż oczywiście każdy tam analityk giełdowy ma swoją szklaną kulę, z której wróży bardzo różne rzeczy. Wciąż są notowane nowe spółki na giełdzie, są debiuty giełdowe i to no z tego co wiem, to w ostatnim czasie owszem, wiele firm się z giełdy wycofało, ale ilość debiutów to zrównoważyła, więc pewnie na giełdę można patrzeć optymistycznie w najbliższym czasie, a także też na spodziewane korzyści z różnych lokat. W Pulsie Biznesu dzisiaj znalazłem artykuł, w którym mowa jest o tym, że wynagrodzenie przelewane na konto powinno stać się obligatoryjne, a nie na przykład dawanie do ręki wypłaty. I to ma być recepta Ministerstwa Rozwoju na zwalczanie szarej strefy. No i co się okazuje, gdy sięgniemy do kodeksu pracy, tam funkcjonuje jeszcze do dziś taki zapis, że wynagrodzenie w gotówce się należy pracownikom. Kodeks pracy. Ja nie pamiętam, powiem szczerze, kiedy ostatni raz dostałem pieniądze w gotówce. Nie, no bo pan, panie redaktorze, pracuje w Polskim Radiu, no dużej tak. firmie szanującej się, ale... A w mniejszych myśli pan, że wciąż jeszcze no wypłacają wiele małych firm lubi gotówkę z różnych powodów i to pewnie dlatego. Z tego, co Narodowy Bank Polski pokazuje, to tam ponad 80% pracujących Polaków dostaje jednak na konto i przy czym... Na konto? Tak. Przy czym te kilkanaście procent to wciąż jest jakaś pewnie ryzyko, że to jest szara strefa. Zwróćmy jeszcze uwagę, że to, co dzisiaj jest w kodeksie pracy zapisane jako zasada, to jest właśnie dostawanie w gotówce. No a właśnie. Wyjątkiem jest przelew na konto. Przypomnijmy, że kodeks pracy, chociaż wielokrotnie nowelizowany, to oryginalnie pochodzi z roku 1974, kiedy to posiadanie konta w banku to było coś niezwykle rzadkiego. No właśnie, czas to zmienić. Rząd w ten sposób chce zapewne się troszkę dobrać do szarej strefy, gdzie obrót gotówkowy jest powszechny. Przypomnijmy też, że to dla przedsiębiorców też warunki zostały zaostrzone, bo jeżeli się rozliczają między sobą kwotami powyżej 15 tysięcy złotych, no to już muszą to robić przelewem. Tak, tak, inaczej nie mogą takich wypłat zaliczyć w koszty uzyskania przychodu dla celów podatkowych. 15 tysięcy złotych sugeruje pan taką wypłatę, tak? No, nie wiem jak dla indywidualnych odbiorców, dla pracowników. Tutaj pewnie trochę niższy pułap by był, ale na razie dajmy się wykazać Ministerstwu Gospodarki. Okazuje się, że Polacy kupują coraz mniej komputerów. Tu chodzi chyba o te tak zwane pecety, takie stacjonarek, ale no, przyjmijmy ogólnie. Coraz mniej komputerów, bo wolą smartfony. No cóż, smartfon co prawda tylko kawy już chyba nie parzy, tak robi wszystko. A, moim zdaniem to wyszło trochę szydło z worka. No, do czego tak naprawdę ludziom jest potrzebny ten ekran z tym rozmaitymi rzeczami, co się tam dzieją? No głównie do rozrywki. Chociaż, no dobra, z całym szacunkiem dla tych, którzy traktują ten ekran profesjonalnie. Jako przenośne biuro na przykład. Oczywiście. Kto ma przenośne biuro, kto jest podróżującym menedżerem, albo w naszym fachu dziennikarzem, kto musi dużo pisać, no to nie będzie przecież dziubał paluchami na małym ekraniku smartfona. I tu jest prawdziwa klawiatura się przyda. Chociaż podejrzewam, że i do wielu rodzajów smartfonów normalną klawiaturę też można podłączyć i też normalnie na tym pracować. Ale rzeczywiście najmniej od 10 lat kupiliśmy komputerów 2,4 miliona. To można porównać z rokiem 2005, też kiedy było 2,1 miliona w ogóle komputerów sprzedanych, a przecież to były zupełnie inne czasy. 12 lat temu. To też jest efekt paru innych rzeczy. Myślę, że nowa generacja komputerów być może jest trochę trwalsza od poprzednich. Nie wiem, najnowsza wersja Windowsów była darmowa. Tak. Z tego co wiem. I nie trzeba było całego oprogramowania, tak. Nie oprogramowania, tylko sprzętu. No ale ten sam system mamy też w smartfonach już. No, racja. I dlatego ci, którzy nie korzystają z tego profesjonalnie, wolą małe ekraniki, które można schować do kieszeni. Obiecałem, że wrócimy do poczty. Chodzi konkretnie o Pocztę Polską, która wznowiła świadczenie usługi przyjmowania i doręczania przesyłek zawierających żywe ptaki, w tym pisklęta ptactwa domowego, w sam raz przed świętami wielkanocnymi. O, jak najbardziej. Chociaż podejrzewam, że tu też ptaki jakieś droższe, egzotyczne papugi też w ten sposób można przesłać, ale... Biedne ptaki. Jak pan mi wspomniał przed programem o tym, że Poczta Polska i ptaki, to już sobie skojarzyłem, że być może poczta wróci do gołębi pocztowych. O, to są niezawodne ptaki. Paweł Ruchowicz, Arkadiusz Rzekier, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Zobacz w MediaMarkt najnowsze smartfony Galaxy S8. Bądź pierwszy. Zamów w sklepie lub na MediaMarkt.pl i odbierz 8 dni przed premierą. MediaMarkt. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że pyszne śniadanie, dostęp do Wi-Fi i doskonały sen są wliczone w cenę pobytu. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch dwudrzwiowa 185 cm No Frost za jedyne 1399. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10. Feeling prisoner. Mad Love to nowa piosenka grupy Bush. To przy okazji przypomnę Państwu o głosowaniu na listę i jeszcze poinformuję w takim razie, że ten piątek, Wielki Piątek, będzie jak zwykle dniem szczególnym. Rano w LP Trójce muzyka ciszy, a lista w lany poniedziałek. Już teraz zapraszam w imieniu Piotra Barona, ale głosy przyjmujemy jak zwykle do piątku w samo południe. Za 16 minut godzina 10, 40 lat temu na listach przebojów. Najpierw ten CC, a potem Elki Brooks. Singer, she stands up. Ładnie, to był początek kariery, wielkiej kariery Elgi Brooks. Pearls, a Singer, rok 1977. Wcześniej zespół Ten CC, Good Morning Judge. 1977, niezły to był rok. Przypomnę przy okazji Państwu, polecając naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, że na stronie pojawi się zestaw całej muzyki zagranej do południa. A jak Państwo już tam będą, to koniecznie proszę odwiedzić stronę listy przebojów. Tam nie dość, że głosowanie na listę, mocno poszerzony zestaw, proszę sprawdzić. To także głosowanie na 10 polski top wszechczasów do 28, czyli jeszcze 18 dni, ale proszę nie odkładać na ostatnią chwilę, polski top wszechczasów na antenie 2 maja. Elton John.